listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 listopada, minęło południe. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Unijni negocjatorzy dogadali się w sprawie budżetu na przyszły rok. Dziś otwarcie bazy szlachetnej paczki. Na wsparcie czeka 12 tysięcy rodzin. Ponad 650 tysięcy osób ewakuowano na Filipinach z powodu super tajfunu Mani. Jest porozumienie w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok. Wzięto w nim pod uwagę obecny kontekst gospodarczy i geopolityczny oraz potrzebę sprostania nowym wyzwaniom, które mogą się pojawić, poinformowali unijni negocjatorzy. Najwięcej środków przeznaczono na politykę spójności i wzmacnianie odporności Unii. Na drugim miejscu znalazła się polityka klimatyczna. Z Brukseli nadeszła też dziś jeszcze jedna ważna informacja. Brukselska korespondentka Polskiego Radia dowiedziała się, że do końca tego miesiąca unijne kraje mają zatwierdzić decyzję Komisji o drugiej wypłacie Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 9 miliardów 400 milionów euro. Zielone światło dla tej wypłaty Komisja Europejska dała kilka dni temu. Na wsparcie czeka 12 tysięcy rodzin w całej Polsce. Dziś otwarta została baza rodzin szlachetnej paczki. Tradycyjnie, jak co roku, darczyńcy mogą wybrać potrzebujących, którym przygotują paczki z pomocą. W tym roku szlachetna paczka chce dotrzeć szczególnie do osób, których dotknęła powódź. Większość problemów powtarza się jednak niestety co roku, mówi Joanna Sadzik, szefowa szlachetnej paczki. Pani Anna pracowała przez całe swoje życie na niskopłatnych stanowiskach i teraz otrzymuje mniej niż 2000 zł emerytury. Nie ma swojego mieszkania, mieszka w wynajętym pokoju w Krakowie i ona potrzebuje bardzo podstawowych rzeczy, środki czystości, żywność, dlatego że po opłaceniu mieszkania tak naprawdę zostaje jej 200 zł na to, żeby skompletować sobie posiłki na 30, czasem 31 dni. By wybrać rodzinę, której chcemy pomóc, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, a wsparcie trafi do potrzebujących w tzw. weekend cudów już za miesiąc. Kierowcy mogą dziś sprawdzić oświetlenie swojego pojazdu na wybranych stacjach diagnostycznych. Przegląd jest bezpłatny i odbywa się w ramach akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Zachęca diagnosta Stanisław Nowak. Nie ma tutaj żadnej filozofii, po prostu kierowca siedzi w samochodzie, każe mu się oświecić poszczególne światło po kolei i wszystko. Jest przyrząd do ustawiania świateł, przystawiamy go z przodu samochodu i sprawdzamy, czy światła mijania, światła drogowe są prawidłowo ustawione. Jeżeli nie, delikatna korekta jakaś i to wszystko. Akcja organizowana jest w całym kraju po raz 9. Światła można sprawdzić bezpłatnie także 23 listopada oraz potem 4 grudnia, a wykaz stacji można znaleźć na stronie internetowej policji. 50 lat po rewolucji goździków zmarła Seleść Cairo, symbol portugalskiego zrywu. 25 kwietnia 1974 roku to ona rozdawała goździki żołnierzom biorącym udział w zamachu stanu przeciwko dyktaturze Marcelo Caetano. Seleść Cairo pracowała w restauracji, kiedy wybuchła w jej kraju rewolucja. Tego dnia mieli świętować pierwszy rok działalności, a jej pracodawca kupił mnóstwo goździków, by rozdać personelowi i klientom. Przez wojskowy zamach stanu jubileuszowe przyjęcie w restauracji zostało odwołane, a Cairo miała wracać do domu z bukietem kwiatów. Kobieta rozdała je po drodze żołnierzom. Goździki przyozdabiały niemal wszystko. Rewolucjoniści wkładali je do luf, karabinów, czołgów, a fotografowie robili zdjęcia, które trafiały na pierwsze strony gazet na całym świecie. Portugalia wspomina i żegna Seleść Cairo pięknymi słowami. Najpiękniejszy moment naszej demokracji nie byłby tak piękny bez Seleść Cairo. Dziękuję za wszystko, napisał w internecie dziennikarz Elio Carvalho. Agata Król, Polskie Radio. Filipińskie władze zdecydowały o ewakuacji ponad 650 tysięcy mieszkańców regionów narażonych na potencjalnie katastrofalne skutki super tajfunu Mani. Tajfun, zbliżając się do wyspy Catanduanes, przybiera na sile i wiatr wieje w porywach 240 km na godzinę. Fale sztormowe mogą sięgać 7 metrów. Władze Filipin nakazały wszystkim statkom powrót do portów. Mani jest 6. tajfunem, który nawiedził Filipiny w ciągu ostatniego miesiąca. Według danych rządowych, powodzie i usunięcia ziemi wywołane przez poprzednie tajfuny pozbawiły życia 162 osoby, a 22 osoby uznawane są za zaginione. Klimat.

Who can blame her? Blaming me. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. As the wind blows, growing colder, against the sad boats, as we flee, anxious sighs, searching darkness, with the rising of the sea. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Of worries, sea of fears, in our country only tears, in our future there's no past. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will. Mateusz Tomaszuk, witam w drugiej godzinie audycji Swoją Drogą. A tak swoją drogą nie tylko smaki, nie tylko zapachy, ale i dźwięki. Dźwięki z Bliskiego Wschodu towarzyszą nam dzisiaj w sobotnie popołudnie w Trójce. Moim gościem jest dzisiaj Robert Rostek, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej, akredytowany również w Omanie i Jemenie. Panie ambasadorze, chciałbym podpytać o polskość na Bliskim Wschodzie. Kiedy rozmawialiśmy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ta Polonia rzeczywiście była bardzo widzialna. A jak to wygląda w Arabii Saudyjskiej? Polonia w państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich była, jest i będzie największą w sensie ilościowym Polonią za granicą w świecie arabskim. W Arabii Saudyjskiej to jest plus minus 1000 osób. 250, znaczy tak równo rozdzielonych, można powiedzieć, i w stolicy, czy w Riyadzie, w prowincji wschodniej to jest Dammam, Khobar i w Dżeddzie. Ja się zastanawiałem, jak będzie wyglądało moje pierwsze spotkanie z Polonią, bo z reguły te święta narodowe, czy 3 maja, czy 11 listopada, organizowane były, są w rezydencji, w dzielnicy dyplomatycznej. Ja się uparłem od razu po przylocie, tak trochę przekornie postawiłem na swojej, postawiliśmy flagę polską w ogrodzie. Wcześniej ta flaga była na dachu budynku, no tak jak z reguły jest, ale postawiliśmy ją na maszcie w centralnym punkcie ogrodu z podświetleniem. Dużą flagę, taką no, dużych rozmiarów, tylko i wyłącznie po to, czy między innymi po to, żeby pokazać tej Polonii w czasie przywitania z nimi, że zakładam, że ciężko było sobie zrobić wcześniej zdjęcie z flagą Polski, wchodząc na dach rezydencji, czy budynku rezydencji ambasadora, a w tym ogrodzie jednak bardziej będziemy, tak powiem, bliżej siebie. Plus zaprosiliśmy bardzo dużo saudyjskich gości i jeden z takich, jak to mówi się brzydko, najstarszych Polaków w sensie stażem, mówi, że jeszcze na takim spotkaniu, czy takiej imprezie nie był. To też nie wynika z tego, że myśmy tam przeprowadzili straszną rewolucję, ale też po części z tego, że Arabowie, czy te imprezy są inne. To znaczy, chcemy pokazać i też ja zapraszam z reguły wszystkich chętnych, to znaczy firmy, które chcą się pokazać, wystawić swój stolik z jakimiś rzeczami typu kosmetyki, typu, nie wiem, budowniczo-wykończeniowe rzeczy. Pierogi na przykład? Nie mieliśmy pierogów, ale mieliśmy teraz w listopadzie na ostatnim spotkaniu 3 maja, przepraszam, firmę z Omanu, która otworzyła pierwszą cukiernię i na święcie narodowym na żywo robiła, smażyła pączki. Pączki. I władca, zastępca gubernatora Riyadu, który był gościem honorowym u nas na święcie, podprowadziłem go do tego miejsca, gdzie te pączki były smażone i dostał te pączki takie świeże i był w dużym szoku, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, ale w świecie arabskim są takie małe kuleczki. Bardzo słodkie. Tak. Szukam nazwy w pamięci. W każdym razie te nasze pączki smażone na żywo, z nadzieniem takim, jak powinno być, które dostał ciepłe na wynos władca i jednego spróbował. Powiedział, że na takiej imprezie jeszcze nie był. Znaczy, to jest też, można powiedzieć, sprytny sposób pokazanie tego, co na zawsze zostanie w pamięci. Ja na paru takich świętach narodowych, gdzie miałem przyjemność reprezentować Polskę i przygotowywać takie różne wydarzenia, tak trochę się nie chwaląc, mogę powiedzieć, że jedno takie przyjęcie, które mieliśmy jeszcze w Abu Dhabi, wymyśliłem zagranie wspólnie na fortepianie z laureatką konkursu szopenowskiego, emiratką, gdzie musiałem mieć zgodę ówczesnego ministra kultury, żeby usiąść koło niej na krzesełku, tak, czy tym taborecie i zagrać wspólnie koncert. Oczywiście ja nie jestem regularnie grającym ambasadorem, coś tam, tak powiem, potrafię, jak to mówią, poplumkać, ale wtedy, kiedy powiedziałem przy tym przemówieniu, że za chwilę wystąpię w krótkim recitalu, nie zapomnę do końca życia wzroku tych wszystkich ambasadorów, którzy z reguły siedzą, stoją na przyjęcie i tak się trochę nudzą. I ten występ trwał tam za 2 minuty, on jest gdzieś nagrany. I do tej pory tam spotykam ludzi, którzy mówią, że pamiętają, że to byłem ja, który grałem na tym święcie. A drugą rzecz, którą zrobiliśmy ostatnio, to w Riyadzie, rok temu na święcie 3 maja, poprosiłem szkołę społeczną polską, żeby dzieci zatańczyły krakowiaka. Najpierw miało być to tam 9 osób, później się okazało, że trema zżarła, czy tam zjadła dzieci, wystąpiły 4 dziewczynki, które tam tańczyły. Władca, który z reguły przychodzi tam, chwilę zostaje i wychodzi, został 45 minut, zapytał się, czy, powiedział, że nie widział takiego występu, żeby tak dzieci tańczyły, zresztą w pięknych strojach krakowskich. Zrobił sobie zdjęcie z tymi dziećmi i do tej pory wszyscy wspominają, że to była wyjątkowa recepcja, na której Polska została pokazana tak, jak powinna. Także za każdym razem szukamy takiego elementu, który mógłby pokazać tą naszą wyjątkowość. Rzeczywiście każdy stara się, czy każdy z ambasadorów, każdy kraj stara się, tak powiem jak to w szkole, tak, odrobić tą swoją pracę domową jak najlepiej. Natomiast to były takie dwa wyjątkowe momenty, kiedy można odczuć to, że to faktycznie zadziałało. Polskość rzeczywiście czuć na Bliskim Wschodzie, między innymi dzięki panu, bo nie tylko flaga w ogrodzie, ale również, nie pamiętam, który to był rok, ale podświetlenie Burj Khalify w kolorach właśnie naszych polskich narodowych. To było dokładnie wtedy, kiedy przeprowadzał pan redaktor ze mną ostatni raz wywiad. To były długie i trudne negocjacje z władzami Dubaju, no bo też nie jest tajemnicą, że nie mieliśmy na to budżetu. Oczywiście tam pojawiły się różne komentarze, ile to pieniędzy wydaliśmy. No nie wydaliśmy nic, bo po prostu nie mieliśmy na ten projekt żadnych środków, a nawet jakbyśmy mieli, to by nam nie wystarczyły. Bo podświetlenie wówczas Burj Khalify, to jest 2018 rok, no to były naprawdę olbrzymie pieniądze. Ale nam zależało, czy mi zależało na tym, żeby to było właśnie 11 listopada, o 19 i o 20, bo to dwa razy było podświetlane. I Emiratczycy nie mogli zrozumieć, dlaczego mi tak zależy, to było właśnie tego dnia. No więc długo im tłumaczyłem, że to jest właśnie setna rocznica naszej niepodległości, setna rocznica urodzin szejka Zajeda i w końcu się to udało. Natomiast ilość wypitych herbat, kaw i odbytych spotkań, to kiedyś opiszę w książce, ile to zajęło czasu, ale tak ja podchodzę do życia bardzo pragmatycznie i uważam, że tak jak zresztą minister spraw zagranicznych mówi, że to nie ważne, ile czasu się poświęca, żeby coś zrobić. Jeśli się to udaje, to warto jest podjąć to wyzwanie. Czyli rozumiem, że za rok, kiedy będziemy obchodzić polsko-saudyjskie porozumienie, no, atrakcji nie zabraknie i coś pan ambasador w głowie już ma, tylko na razie to pewnie jest tajemnica. Nie, no pomysły są zawsze, tak? Tylko oczywiście to nie jest też tak, że ja wszystko jestem w stanie zrealizować. To jest wyjątkowy moment. Po pierwsze będziemy mieli przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, czyli pierwsza połowa roku. Później, czy cały rok, no to jest właściwie 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych w 95 roku. Ale tak przekornie mówię, że to nawet jest 90-lecie relacji dwustronnych, ponieważ w 1932 roku ówczesny książę Faisal, później król Arabii Saudyjskiej, przebywał z wizytą w Warszawie, jeździł samochodem prezydenta Mościckiego. Do tej pory te zdjęcia robią olbrzymie wrażenie na Saudyjczykach, że jednak te relacje były spore, tak, i bardzo ważne. Jedna ze strzelb, która jest w muzeum w Riyadzie, nosi znamiona produkcyjne z fabryki strzelb w Polsce, czyli Made in Poland. I to nie wiem, czy dalej strzela, bo jest zamknięta w gablocie, ale myślę, że to jak gdyby pokazuje, tak powiem, fajne niuanse i tak jak pan redaktor powiedział, no mamy plany, żeby to podkreślić i cieszyć się z tego, co w przyszłym roku będzie można celebrować. Dzisiaj z Robertem Rostkiem, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej, nie tylko rozmawiamy o Bliskim Wschodzie, ale również słuchamy dźwięków, w których nie brakuje wzorca melodycznego zwanego makam, czyli arabskich ćwierćtonów. Robert Rostek, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Zastanawia się Pan, co będzie później, bo te etapy Pana życia rzeczywiście skupiają się, no tak można powiedzieć, wzorcowo, książkowo. Pojawia się Pan w miejscach, o których Pan wspomniał, że tam, gdzie jest coś do zrobienia, tam, gdzie jest jakaś misja i to tak naturalnie się w pewien sposób układa. Był Katar, były Zjednoczone Emiraty Arabskie, jest Arabia Saudyjska. Ma Pan jakieś marzenia, plany? Ja rozumiem, że to pytanie podchwytliwe jest i mówisz, że zabraknie miejsc, żeby pojechać i tak powiem, żeby starczyło wyzwań, tak? Ja pamiętam takie spotkanie, jak wyjeżdżałem do Kataru i jeden z dziennikarzy, który wówczas obsługiwał trochę region świata arabskiego, mówił, że to szkoda mnie, że wysyłać do takiego kraju, gdzie tam się nic nie dzieje. To był 2006 rok, miałem za zadanie otworzyć ambasadę i ruszyć z tym, co się da ruszyć. I powiem szczerze, później się z nim spotkałem po 2 latach i mówi, że się mylił. Że jednak jest coś takiego, że czasami, jak to Arabowie mówią, jest timing i taki momentum, że w pewnym momencie można uchwycić takie te możliwości, które powodują, że relacje się rozwijają. Trochę pewnie też jest szczęście, bo ja się ostatnio zastanawiałem, z czego to wynika, ale na przykład to, że w tej chwili mam zaszczyt reprezentować Polskę w Królestwie Arabii Saudyjskiej, która otwiera te drzwi szeroko i grzechem by było nie skorzystać z tego, czy błędem tak naprawdę. Dlatego w tamtym roku miałem okazję zorganizować 5 wyjazdów ministrów rządu saudyjskiego. Z 3 byłem w Polsce, bo też obiecałem im, że no wiadomo, jeśli ktoś pierwszy raz jedzie z wizytą, z jakąś misją, no to oczywiście nie turystycznie, no bo to jak gdyby oni sami sobie mogą zorganizować, no ale staram się jak gdyby ich zachęcać i braliśmy udział w 2 czy 3 takich forach biznesu w Polsce. Oni wszyscy wracali i byli pod dużym wrażeniem, bo mi się wydawało, że no ta Polska gdzieś tam, oczywiście no nie do końca wiedzieli, o co tutaj chodzi. Ta nasza gościnność, fajna pogoda, to, że nie jest daleko, to, co też jest ważne i to też podkreślam dość szeroko, 1 polski złoty, 1 saudyjski rial to jest mniej więcej 1:1. To jest bardzo proste dla nich do przeliczenia. Za chwilę mam nadzieję, że uda nam się zrobić taką największą w historii misję biznesu saudyjskiego w Polsce. I to też, no mam nadzieję, że to się przełoży na takie relacje biznesowe, bo oni chcą z nami podejmować działanie. No tylko tak jak wielokrotnie podkreślam, no, rolą dyplomacji czy każdego ambasadora jest otworzyć te drzwi, doprosić te 2 strony do stołu rozmów i zostawić ich samych, żeby sobie po prostu sami układali to, co mogą zrobić, jak mogą zrobić, no bo to tak wygląda. Część osób faktycznie słucha i się pyta. Tych takich pytań, takich stricte merytorycznych ze strony polskiej jest coraz więcej. Ja też z premedytacją staram się w mediach społecznościowych pokazywać bez komentarza, jak wygląda realnie świat Arabii Saudyjskiej, Omanu, Jemenu, bez koloryzowania, bo oczywiście to błędem by było, czy nieprawdą by było pokazać, że wszystko jest cudownie. No jeśli kraj był taki, jaki był, no to wiadomo, że w ciągu jednej nocy się nie da tego zmienić. Wyzwań jest sporo, ale też chęć do tego, żeby współpracować jest olbrzymia i no to, że coraz więcej osób wykorzystuje te bezpośrednie połączenia lotnicze i udaje się do Riadu i wraca zadowolona, mówiąc, że złapała jakiś tam nowy kontakt, no to jest okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o marzenia i wyzwania, ja myślę, że tyle razy w życiu mnie zaskoczyło, że jak gdyby jestem spokojny i cieszę się z tego, że wyzwań na pewno mnie zabraknie do realizując misję ambasadora w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Sultanacie Omanu i Republice Jemeńskiej. Thank you. Czekamy na książkę oczywiście i mam taką cichą nadzieję, że spotkamy się przy okazji rocznicy porozumień polsko-saudyjskich, a może jeszcze wcześniej się uda spotkać. Panie redaktorze, oczywiście i nie chcę mówić, że się spotkamy znowu za 6 lat, bo to tak może perspektywa za duża, ale na pewno będzie okazja w przyszłym roku. Ja myślę, że też jeśli będzie taka możliwość, żeby skorzystać z zaproszenia do Polskiego Radia, żeby zaprosić jakiegoś saudyjskiego gościa, który pojawi się w Polsce, to myślę, że to też będzie, zwłaszcza, że nigdy nie był. Sprawdzałem dzisiaj, że nie było takiej próby. Jak zabrałem jednego z wiceministrów gospodarki na forum w Karpaczu, takie forum ekonomiczne, który prowadził tam panel o Arabii Saudyjskiej i wyszedł ubrany w dżidaszy, czyli na takim tradycyjnym stroju. I zaczął płynną angielszczyzną mówić o ekonomicznych przemianach, podpierając się na każdym kroku danymi. To część tej sali patrzyła i nie mogła uwierzyć, że to jest trochę, że to jest na pewno inna twarz, inny obraz Królestwa Arabii Saudyjskiej, a nie taki, jaki był wcześniej. To znaczy, że ludzie się po prostu bali tam jechać, tak? I to był taki niedostępny, trochę tajemniczy kraj, który no nie przyciągał, a nie chcę też powiedzieć, że odpychał, no bo wiadomo, że święte miejsca i zawsze pielgrzymki odbywały się, ale to zdecydowanie inne zdjęcie tego samego państwa, może tak powiem. I to też z drugiej strony ten wspomniany minister w tym roku był na kolejnym forum ekonomicznym w Katowicach, EKG, gdzie też miałem przyjemność wziąć udział w jednym z paneli. I on się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. To też pokazuje, że temu ministrowi się spodobało też w Polsce. I to nie są wizyty quasi turystyczne, tylko one coś wnoszą, bo on oczywiście wraca, nabiera tych nowych kontaktów i relacji. I ten uśmiech, który ja widzę później, jak oni wracają do Arabii Saudyjskiej i mówią, to jest polski miód, to są polskie słodycze, które coraz częściej pojawiają się w sklepach Arabii Saudyjskiej. Na olbrzymim rynku, tak? No bo wszyscy mówią i oczywiście Riad nie jest tak popularny, tak wypromowany jak Dubaj, no ale w Dubaju czy w całych Emiratach przebywa 8,5 miliona ludzi. 8,5 miliona ludzi to jest tylko w Riadzie. Mówimy o stolicy królestwa, więc to jest zupełnie inna skala, zupełnie inne możliwości. Zachęcam też Polaków po pierwsze do odwiedzenia turystycznego i zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Klimat jest oczywiście gorący, ale suchy. To też jest duża różnica, bo da się to przeżyć. Chyba, że ktoś nie lubi upałów, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast Saudyjczycy kopiują w pozytywnym tego słowa znaczeniu to, co się działo w Katarze i w Dubaju, w sensie imprez wystawienniczych. Te wszystkie branżowe imprezy, których wcześniej nie było, są realizowane teraz dość regularnie w Riadzie i to wszystko jakby powoduje, że ten szum medialny i taki niosący się rozgłos, tak, który niektórych też denerwuje, bo wiadomo, że jest coś takiego jak rywalizacja w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no determinuje do tego, żeby jednak coś robić. Podkreślam i mówię jeszcze raz, że jest to szansa i okazja i no, ciężko by było, tak powiem, z niej nie skorzystać, tak? I zmarnować taką szansę dla dwóch stron. Myślę, że po tym półtora roku, kiedy sprawuję misję ambasadora, myślę, że po jednej i po drugiej stronie Polska się już kojarzy zupełnie inaczej niż wcześniej. Bardzo dobrze też działa ambasador Arabii Saudyjskiej w Warszawie, no bo to wiadomo, że to nie jest tak, że jedna ambasada za dwa kraje da radę zrobić wszystko, co jest możliwe do zrobienia i to się fajnie uzupełnia. I to muszę powiedzieć, że to w związku z tym, że spędziłem trochę czasu w regionie, to jest taka wzorcowa współpraca. Szkoda, że nie możemy przez radio przekazać tej fuzji smaków, zapachów Bliskiego Wschodu, bo kto nie był na Bliskim Wschodzie, ten powinien wiedzieć, że rzeczywiście to jest miejsce, od którego trochę boli głowa, jeżeli chodzi o oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także polecamy serdecznie podróże, które inspirują. Polecamy Arabię Saudyjską. I do usłyszenia. Zapraszamy do Arabii Saudyjskiej. Nie powiedziałem, ale na koniec zostawiłem taki smaczek. Kawa saudyjska jest zupełnie inna niż ta kawa, którą podaje się w regionie, więc może tak na zachętę i trochę tak tajemniczo zakończmy z zaproszeniem do odwiedzenia Arabii Saudyjskiej i z podziękowaniem dla pana redaktora za zaproszenie do audycji. Robert Rostek, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej, był moim i waszym i państwa gościem. Dziękuję. Yeah. Bliskiego Wschodu. Za sprawą magii radia udajemy się teraz do Azji. Co w tym tygodniu zobaczył Tomasz Sajewicz? Tomek w Azji. Bione, bihun, bichulsan i biseks. Czyli po koreańsku. Nie randkuj, nie zawieraj małżeństw, nie wychowuj dzieci i nie angażuj się seksualnie. W Korei Południowej rozwija się ruch 4B, zapoczątkowany przez tamtejsze feministki. Ruch 4B oparty jest na czterech zasadach. Nie dla seksu, nie dla randek, nie dla rodzenia dzieci i nie dla zamążpójścia. Mówi feministka i autorka Lee Ming-yong. I choć na świat przychodzi tam coraz mniej dzieci, to coraz więcej kobiet w zhierarchizowanym, patriarchalnym, południowo-koreańskim społeczeństwie dołącza do tego ruchu. W Korei Południowej nieoczekiwany, a może wprost przeciwnie. Impuls do rozwoju ruchu dało zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Lee Ming-yong, jedna z pierwszych członkiń ruchu 4B, uważa, że zwycięstwo Trumpa zwróci uwagę na prawa kobiet i zachęci więcej osób do przyłączenia się do ruchu. W ostatnich latach ruch 4B uzyskał uznanie wśród kobiet w USA na platformach mediów społecznościowych, ale od czasu zwycięstwa Trumpa w wyborach zainteresowanie nim znacznie wzrosło. Choć nie jest jasne, jak dokładnie zapoczątkowany został ruch 4B w Korei Południowej, eksperci twierdzą, że pojawił się na fali globalnego ruchu MeToo, kiedy Koreą Południową wstrząsnęła seria przestępstw seksualnych, w tym tysiące przypadków użycia kamer szpiegowskich do potajemnego filmowania kobiet. Kobiety, które zebrały się po tym, jak jedna z nas została zamordowana przy stacji Gangnam przez mężczyznę, którego tożsamości nie ustalono po dziś dzień, zastanawiały się, jak przełamać patriarchat. Odpowiedź, która powstała z dyskusji, to odnalezienie naszej własnej drogi. Tak, zrodził się ruch 4B. Nielegalne nagrywanie kobiet w miejscach publicznych, w sytuacjach intymnych, w toaletach to plaga Korei Południowej. Proceder nagłośniono w 2013 roku. W kolejnych latach do południowo-koreańskich sądów wpłynęło ponad 30 tysięcy wniosków osób, których nielegalne nagrania umieszczono w internecie. Proceder był tak powszechny, że w internecie kobiety zaczęły umieszczać zaś instrukcje, jak szukać ukrytych kamer w przymierzalniach czy toaletach. Jeszcze rok temu nagranie mieszkającej w Korei Południowej Australijki Jaslyn Jennings szokowało kobiety na całym świecie. Korea Południowa ma naprawdę poważny problem z kamerami szpiegowskimi. Jeśli wejdziecie do jakiejkolwiek toalety publicznej dla kobiet w Korei, nie wiem, być może podobnie jest w toaletach męskich, każda najmniejsza szczelina będzie zatkana mokrym papierem toaletowym. Kobiety w Korei Południowej robią to po to, aby uchronić się przed ukrytymi kamerami, które nierzadko na żywo dla mężczyzn transmitowały obraz. Teraz ruch 4B z Korei Południowej po wygranej Trumpa szturmem podbija USA. Prawa aborcyjne były jednym z głównych tematów wyborczych i między innymi na tej fali rośnie popularność ruchu 4B. Reelekcja Trumpa będzie miała negatywny wpływ na prawa kobiet, szczególnie takie jak to do przerywania ciąży. Myślę, że Amerykanki dołączą do ruchu 4B, bo czują potrzebę działania i chęć rozwiązywania tych kwestii. 4B, czyli 4 nie, w tym tygodniu wdarło się na czołówki amerykańskich mediów. Nie ma takiej możliwości, żebym w ciągu najbliższych lat pozwoliła jakiemukolwiek facetowi zbliżyć się do siebie. Myślę, że reelekcja Trumpa da różnym mniejszościom poczucie sytuacji kryzysowej, szczególnie kobietom pochodzącym z mniejszości etnicznych, mówi Lee Ming-yong. W Korei Południowej postulaty dotyczące całkowitego braku okazywania zainteresowania mężczyznami padły na podatny grunt i uderzyły w czuły punkt patriarchalnego społeczeństwa. Czy przyjmą się teraz w Ameryce? Pierwszy tydzień po wygranej Trumpa pokazał, że są także postulatami wielu Amerykanek. Tomasz Sajewicz. Kolejny odcinek Tomka w Azji za tydzień, ale w każdej chwili można wrócić do historii, do tych opowieści. Wystarczy odwiedzić stronę podcasty.polskieradio.pl. Swoją drogą czas na napisy końcowe. Mateusz Tomaszuk, dobrego popołudnia. Thank you.